This is the puppy song. This is the puppy song. This is the puppy song. मैंने गाल किए हैं क्लीन Give me a puppy कर दे गाल मेरे रंगीन गीली दे दे या सूखी मेरे गालों की बना दे ब्यूटी खाली है मैदान खेलो You know what I mean What is the scene किस बात की देरी है Making me wait इतना ज्यादा क्यों नहीं दे रही है मुझसे नाराज है या बड़ी तू नखरी बाज है खी खी करके हंसने वाली मजे क्यों ले रही है